mobali na lingi komo na e mongali omwana eleki alingi sina bondela po avanda na ndako aluka sina kosa naloti ndoto mabe esolo kobima te lobi mpe mokolo lelo vanda kobima te mongali kanga motema mpe banga makambo ti tina nini ondima te mongali yena na mongali mobali na ngai ya moke matata epusi bagesteleki mbeka mpo alinganga na bondela ye na bilei soki nalambi madesu ye akolinga te pondu toloso akotala miso te mongali alingi pakasa na supu ya mosaka oyo mpasi nazwi na mongali yena Mongali chéri d'amour, solo bimi sangai, na yoka tabulei mongali ena. Mbongo nanda kwe sili na kope saye, na lobato bima talinga seki, mongali akoti nanga na lata chikita, kumisanga na lingiyo mongali ena. Mongali ena, mongali ena, mongali ena. Mongali ena, mongali ena, mongali ena. Mina kuvala mabaya, mina kuvala tikita. Te dindende, dindende, dindende. Dururudu, dindende, dindende. Mongali ena, mongali ena. Mongali ena, mongali ena, mongali ena, mongali ena. Mina kuvala mabaya, mina kuvala tikida. Mongali ena, mongali ena, mongali ena. Mongali ena, mongali ena, mongali ena. Mina kuvala tikida, mina kuvala mabaya. Mongali ena, mongali ena, mongali ena. Mongali ena, mongali ena, mongali ena.